nanga munde ukeji bunene wakashiya kumu Yesu dinanga mana bazambi tukwa mai dinanga munde dinanga diamukana didichana nae mana bazambi wa mulu tunanga nganai mugeze dibananga e dinanga diamukana didichana nae mana bazambi Bitwana nganga na bana banzambiwe Papa bulo baponso ne bitabane tudibayi dibayesu mena mena mena Bitwana nganga na bana banzambiwe Papa bulo baponso ne bitabane tudibayi dibayesu mena mena mena Tudila neba dibadila mwaje Tuseka neba dibaseka seka Tudila neba dibadila mwaje Tuseka neva diva seka seka Tudila neva diva dila mwade Tuseka neva diva seka seka Yo yo yo That one mwena zambi Kwa majina nga munda mweba papa That one mwena zambi Kwa majina nga munda mweba papa Mwanenu wenda nifitetelei Wewe uvala ushintulula Mwanenu wenda nimbondei Wewe uvala ushintulula Tuza kuwela ushintulula Bilavanda uvala wenda mazengu Tuza kuwela ushintulula Bilavanda uvala wenda ntuku Wadinanga wambila bantu Wadinanga wambila bantu Papa mulisha kofu mwanenu wa mu Yesu umubadila nu verset Papa mulisha kofu mwanenu wa mu Yesu umubadila nu verset Papa mulisha na sho mwanenu wa mu famiye umwela nusu mwenu Papa mulisha na sho mwanenu wa mu famiye umwela nusu mwenu Ego nangi jimu vala vala kabute Wanyaka vala chero chidimu Unangi jimu vala vala kabute Wajaka vala cheba chidimu Kunangi jimu vala vala kabutei Wajaka vala cheba chidimu Yo yo yo Tatu wanyu mwena zambi Kwa majina nga munda mweba papa Tatu wanyu mwena zambi Kwa majina nga munda mweba papa Mwanenu kukenga ulakani fama kwa Kwe mwikala nendola muzuku Mwanenu kukenga jikenga diampusu Kwe mwikala nendola muzuku Mercedesa ushintulule Mashinyi ushintulula Mercedesa ushintulule Mashinyi ushintulula Telefona kubyanza wenda mazengu Bibla mwela mujapa Telefona kubyanza wenda ntunku Bibla mwela mujapa Kwa kwa mulisha kofu mwanenu wa mu Yesu Umubadila nu verset Kwa kwa mulisha kofu mwanenu wa mu Yesu Umubadila nu verset Kwa kwa mulisha nasha mwanenu wa mu famiye Umwela nusu mwenu Kwa kwa mulisha nasha mwanenu wa mu famiye Umwela nusu mwenu Nekuna ini mvwala vwala kabutei Wajaka vwala cheba chidimu Unangini mvwala vwala kabutei Wajaka vwala cheba chidimu Unangini mvwala vwala kabutei Wajaka vwala cheba chidimu Yo yo yo Mamu wanyu mwena zambi Kwa majina nga munda mweba mama Mamu wanyu mwena zambi Kwa majina nga munda mweba mama Mwanenu ulala nindalema We uja uchongo moka Mwanenu ulala nindalema We uja uchongo moka Bije bilala uimasha Bise kibilala wela kujala Bije bilala uimasha Bise kibilala wela kujala Wiga jichipala mana vyoshe Na kujuru nebiru sani na moima Wiga jichipala mana vyoshe Na kujuru nebiru sami na moima Wika nijipala mana vyoshe Na we put you in every good sammy. Oh, yeah. Yo, yo. Jadima wo mwachele banye ye ye ye, wafuluka bantu kadadya miyako. Jadima wo mwachele banye ye ye ye, wajeni bantu kadadya miyako. Jadima wo mwachele banye ye ye ye, wafuluka bantu kadadya miyako. Uli bingila nendi kadadya miyako ey, manji wakwenda konta. Uli bingila nendi kadadya miyako ey, manji wakwenda konta. Many walk with the Fonda. One man is dead to Bagadina, Bibacadina, Many walk with the Fonda. One man is Balana Foy Nimokumye, Many walk with the Fonda. One man is Tulanda Tosam Tumbanelufu, Many walk with the Fonda. One man is Falante Fulangani, Many walk with the Fonda. One man is Falante Fulangani, Many walk with the Fonda. Wamanya, mwezi wa kota ni ya lwei, Yesu wanza mili ya kweka. Mwezi wa kota ni ya lwei, Yesu wanza mili ya kweka. Yeni ya kwele lukonko, kajajambia kuneba kwele lukonko. Yesu ni ya kwele lukonko, kajajambia kuneba kwele lukonko. Waka mwana ndala ninzale, weku ndekela ninzala munda. Waka mwana ndala ninzale, weku ndekela ninzala munda. Waka mwana ngenda nimbonye, weku ndekela ngenda nimbonja. Waka mwana ngenda nimbonye, weku ndekela ngenda nimbonja. Waka mwana ndala pambelwe, weku venga mwakungweja munzuku. Waka mwana ndala pambelwe, weku venga mwakungweja munzuku. I didn't have to give up.